Но Лукашенко повторил запрошение папу наведать Беларусь. Как, по-вашему, папа приедет в Беларусь с визитом у отказ? Я пессимист относно того, что визит папы Римского в Беларусь может отбыться в некой недалекой будущей. Формально все в порядку. Запрошение наведать Беларусь папа отримал и не потребует никакого додаткового запрошения ці дозволу. Але реально гранувши на справу, Ватикан, по-моему, не будет рисковать лёсом католиков у России и будет чекать згоды на такий визит от Российской Православной Церкви, под якую подлягає Белорусский Православный Экзархат. А такая згода по видовочному худко не прийде. Я дякую аналитику нашему радио Яну Максимюку. Ви слухаєте Радио Свобода, и я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забаранила увоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напередадні Радуніцы актывісты неўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяроў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў Беларусі. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу у службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Увагу спецназаўцаў і супрацоўнікаў спецслужбаў падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях» прыцягнула асобная калёна маладых людзей з барабанамі і чорнымі сцяжкамі. Твары анархістаў былі схаваныя пад маскамі. Некаторыя з іх нацягнулі на галаву капюшоны. Нават пасля таго, як анархісты вырашылі спыніць свой удзел у акцыі, іх суправаджалі групы спецназаўцаў. Што ўяўляе сабой анархісцкі рух у Беларусі, высвятляла Любоў Лунёва. Анархісты на сённяшні дзень самая заканспіраваная арганізацыя моладзі. Сярод іх шмат музыкаў, мастакоў, паэтаў. Анархісцкі рух вабіць людзей творчых прафесій. У Беларусі анархісты заявілі пра сябе ў 90-е гады, якраз тады, калі ўзніклі моладзевыя арганізацыі, новыя палітычныя партыі і рухі. 26 красавіка 2007 году падчас Чарнобыльскага шляху увагу удзельнікаў акцыі прыцягнула калёна дэманстрантаў, прыкладна сотні чалавек з анархісцкімі сцягамі і барабанамі. Каля іх сабраўся на топ людзей, каб паслухаць дынамічны і рытмічны барабанны бой. Лёсынгі і плакаты анархістаў былі выкананыя на высокім мастацкім узроўні і выбіваліся з агульнага тла простых надпісаў на белай тканіне. На наступны год падчас Чарнобыльскага шляху на калёна анархістаў напалі невядомыя, завязалася бойка. Як паведамілі прадстаўнікі анархісцкага руху, менавіта неафашысты, іхныя галоўныя ворагі. Яны імкнуцца даведацца, дзе жыве анархіст, і збіваюць яго каля пад'езду ці нават на лесвічнай пляцоўцы. Гаворыць анархіст, які назваў сябе панк Дусер. Приходится скрываться по интернету, там это все очень подпольно все делать. И на концерты часто приходят люди в штатском, смотрят, что там происходит, о чем говорят между песнями, чем посвящаются. Легко узнать такого человека. Анархистов у нас немного, и все мы друг друга уже давно знаем. Мы заметили, что они пытаются принять какой-то облик, одеть на себя какие-то атрибуты, но они толком не разбираются даже в этом. Поэтому часто путают разные атрибуты и совмещают. Анархисты никогда не будут совмещать. Галоўныя лёзунгі анархістаў падчас Чарнобыльскага шляху – забарона будаўніцтва АЭС у Беларусі. У арганізацыі няма лідараў. Анархісты звычайна дамаўляюцца паміж сабой, як сябе паводзяць у той ці іншай сітуацыі. Збоку можа падацца, што ў арганізацыі моцная дысцыпліна. Гаворыць анархіст памянушцы Сільва. Конспирация просто. Для чего носим маски? Для того, чтобы КГБ не запалило, грубо говоря. Вся государственная структура направлена на то, чтобы... Потом узнают адреса, отдают наводки, просто приходят и бьют людей. Фашисты это, как правило, Динамо Минск. Да, якобы фанаты. Плюс еще белая воля. А там уже неважно, бриты ты или не бриты, там есть прослойка хайерхедов, металлисты. Они называют себя белой волей, хотя они национал-социалисты. И если ребятам тяжело читать книги, то о чем тут может идти речь вообще? Дисциплина просто это сознание человека непосредственно, что ему нужно. Лидеров нет, вербовщиков тоже. Это просто было бы глупо. Спецслужбы традиционно надают увагу молодевым организациям. Подчас опошней акции, коли анархисты вырашили спынить свой удел из-за того, что не ожидают идти тем маршрутом, які навязывают им улады, было бачно, кольки спецназовцев и супрацовников КДБ знаходятся у колене демонстрантов. Справа в том, что коли анархисты спынились на улице Якуба Колоса, а основная колена протягивала шестя по улице Сурганова, десятки людей раптом пошли оттуль назад. Высветлилось, что гэтыя людзі ў цывільным з рацыямі павінны былі суправаджаць анархістаў. Аператары здымалі апошніх анфасы ў профіль. Чаму такую ўвагу аддаюць спецслужбы анархісцкаму руху? Наконт гэтага выказаў сваю думку лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. Чым больш яны хаваюць свае твары ад КДБшных аператараў, тым больш яны прыцягваюць да сябе ўвагі і тым больш з большай цікавасцю імі займаюцца супрацоўнікі спецслужбаў. Анархісты кажуць, што не цікавяцца палітыкай, але асуджаюць разгон мірных дэманстрацый, закрыццё недзяржаўных выданняў, культывацыю прафашысцкіх спартовых арганізацый і ўмяшанне спецслужбаў у прыватнае жыццё грамадзянаў. Выслухайце Радыё Свабода. Пасля абвесткі пра тое, хто і як даглядае ў рэгіёнах магілы славутых беларусаў. У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам паэта Сергея Законнікава, літаратуразнаўцы Язэпа Янушкевіча і гісторыка літаратуры Анатоля Сідарэвіча. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. Гэтая перадача пасля выпуску навінаў. Напередадні радуніцы корэспандэнты «Свабоды» цікавіліся, хто і як даглядае ў рэгіёнах магілы славутых беларусаў. Як выявілася, грамадскія актывісты на Магілёўшчыне даглядаюць пахаванні мецэнатаў, грамадскіх дзеячаў і навукоўцаў гартынскіх. На Берасцейшчыне – помнік першаму кіраўніку ўраду БНР Раману Скірмуту. А на Гарадзеншчыне ўлады загадалі знесці камень з магілы змагара з бальшавікамі. Падрабязнасці збіралі рэгіянальныя корэспандэнты «Свабоды», агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Магілёў. На Магілёўшчыне магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў у Беларусі, даглядаюць актывісты неўрадавых арганізацыяў. Яны адшукаюць такія магілы і прыводзяць іх у парадак, перадае Андрэй Белагубаў. Штогод Магілёўская гарадская арганізацыя таварыства беларускай мовы праводзіць талаку на ўспенскіх могілках. Тут пахаваныя знаныя сваімі справамі магілёўцы. Грамадскія актывісты прыбіраюць магілы роду гартынскіх. Кіраўнік суполкі Алег Дзечко ўцвердзіць, што і пра ўспенскія могілкі, і пра род гартынскіх ведаюць небагата жыхароў гораду. Род гартынскіх у магілёўскай гісторыі славуты мецэнатамі, навукоўцамі, грамадскімі дзеячамі. На гарадскіх успенскіх могілках 11 пахаванняў гартынскіх. Даглядаюць магілы славутых землякоў і бабруйскія ТБМаўцы, гаворыць іх кіраўнік Віктар Маліноўскі. На цэнтральных бабруйскіх могілках былі шуканы магілы двух святароў каталіцкіх, ксяндза Міхала Аляхновіча і ксяндза Рамановскага. Іх даглядала пакаленне каталікоў, якія адышлі ў 70-х-80-х годах, а люди, которые пришли в костел, они еще как бы не ведали про это похование, то так отрывалось, что не было кому их показать. Паводле спадара Маліноўскага, дагляд пахавання вымагае не толькі часу рупліўцаў, але і матэрыяльных сродкаў, каб захоўваць магілы ў належным стане. А сродкаў, кажа актывіст, не стае, таму даводзіцца рабіць толькі тое, што магчыма на гэты момант. На Гарадзеншчыне корэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч выявіў могілкі, якія ніхто не даглядае. За 5 кіламетраў ад Слоніма у лесе ёсць, як называюць іх местачкоўцы, татарскія могілкі. Тут усяго 11 магілаў. Летась нейкія вандалы павыварочвалі камяні і крыжы на могілках. Сябры мусульманскага таварыства, якое існуе ў Слоніме, паведамілі пра гэта ў міліцыю. Кіраўнік мусульманскага таварыства Сулейман Байрашэўскі кажа, што тады яны самі падправілі магілкі, прыбралі. Власти не помогали нам ничего. Вот. Теперь закрепили, конечно, организацию символически за этими память, но уже в течение года никто не делает ничего. Спадар Байрашевский каже, что хутка сполнится 100 год, как почалася Первая Сусветная война, и варто было бы, как улады привели могилки у належный выгляд. Но там нужен немножко такое бы более лучшее благоустройство этого захоронения. Летось у Сморгонском районе на березе раки Воксны люди усталявали крыш и памятный камень у гонор Ростислава Мстислава Лапіцкага, які стварыў пасля вайны ў гэтых мясцінах антыбальшавіцкую арганізацыю. Мясцовы праваабаронца Алес Дзергачоў кажа, улады так напалохаліся гэтага помніка, што валун на агул вывезлі ў невядомае месца. Тыдзень можа прастаяў там. Праз некалькі дзён не стала яго там і крыжаецца. Расціслаў Лапіцкі быў вядомы сваімі антыбальшавіцкімі поглядамі. У Смаргоне ён стварыў антыбальшавіцкую арганізацыю, за што ваенным трыбуналам беларускай ваеннай акругі ў 1950 годзе быў асуджаны да расстрэлу. Барановичы. Напередодні памінальнага свята актывісты недзяржаўных грамадскіх арганізацый «Баранавіч» традыцыйна парадкуюць сквер на вуліцы Пірагова. Тут усталяваны крыж, знак памяці пра ахвяраў бальшавіцкіх рэпрэсій. З «Баранавіч» паведамляе Анатоль Кругавец. Цяпер для крыжа ўскапалі зямлю да пасеялі кветкі, гаворыць юнак Васіль Роўда. Хутка будзе радуніца, не павінны прабірацца, бо дзяржаўная ўлада гэтым не займаецца. І ніколі не было такого, як мяне чысцілі. У пачатку 1990-х прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці ў Баранавічах дамагліся ўсталявання крыжа ў памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Паводле старшыні баранавіцкай філіі таварыства беларускай мовы Віктара Сырыцы, мясцовыя ўлады зусім не сочаць за гэтым помнікам. Мы цяпер штогод два разы прыбіраем тут тэрыторыю, людзям расказваем пра падзеі, якія звязаны са сталінскімі рэпрэсіямі на тэрыторыі Заходняй Беларусі. У нас толькі ўшаноўваюцца савецкія помнікі ўладамі, а помнікі, звязаныя з гісторыяй, то ўлады фактычна ігнаруюць. Толькі калі мы сабяром подпісі, то тады нешта робяць. У Мілавітах стаіць капліца у гонар паўстанцаў Каліноўскага. У прошлым годзе мы сабралі даволі вялікую колькасць подпісаў, што мілавіцкі помнік знаходзіцца ў плакальным стане. Там усё пасыпалася, то вось улады паштукатурылі і нават пафарбавалі гэты помнік. А не ведаю, каб мы не звярталіся, напэўна, б ніхто б і нічога не рабіў. Віктар Сырыца высноўвае, што ўвогуле да помнікаў беларускай нацыянальнай гісторыі няма належнай увагі. Паведаміў Анатоль Кругавец. Менавіта ў рэгіёнах дадаецца помнікаў славутым асобам беларускай гісторыі. У Полацку, у Сяславу Чарадзею, Эўхрасіні Полацкай і Семяону Полацкаму, у Навагрудку Міцкевічу, Бабруйску, Дуніну Марцінкевічу, у Заслаў'і, Рагнедзі і Ізяславу, у Свіслачы, Рамуальду Траўгуту. Шараговцы не толькі даглядаюць помнікі, але і дбаюць пра стварэнне новых, удакладняе расійскі гісторык Ігар Барановскі. Зараз у нас ёсць сябрамі жаданне праехаць на Лунінечыну, дзе быў зялёны дуб, дзе Булак Балакович, дзе мы невядомыя пахаванні дзеячоў, якія толькі-толькі пачынаюць становіцца больш вядомымі для больш шырокай беларускай публікі. Пытанне, канешне, у цяперашніх матэрыяльных магчымасцяў. Бізнес беларускі баіцца фінансаваць такія мерапрыемствы, праекты ад замежных фундацыяў, таксама не проста ў Беларусі рэалізаваць цяпер. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пра традыцыі радуніцы мы пагаворым і ў сённяшніх начных доследах. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем начной свабоды будзе супрацоўнік беларускага аддзелу радыё Ватыкану Янка Мойсік. Апрача асвятлення сустрэчы Лукашэнкі і папы Рымскага, мы пагаворым аб самім Ватыкане і пачуем адказы на пытанне, што мінчукі ведаюць пра Ватыкан. А зараз меркаванне гарадзенцаў. Наш карэспандэнт запытаўся, як яны ставяцца да таго, што папа Рымскі прыняў Александра Лукашэнку. По-моему, это очень хорошо, это правильно, я считаю, и надо нашей стране обязательно интересоваться в плане религии, и то, что Лукашенко съездил в Рим, я считаю, это очень хорошо, правильно с его стороны поступок. Лукашенко повезло еще, что его принял Папа Римский, как можно еще оценить? Ну, в Бога я верю, а что там у них там? Ну, это ж секта у них, я ж не знаю, там власть у них. Ну, я не знаю, я сам-то православный. По-моему, Бог один, а я в политику эту не лезу. Наверное, хорошо, хорошо все-таки. Наверное, пусть о чем-то договорятся. И они христиане, и мы христиане. Они католики, мы православные. Не, ну, просто реально мир становится более толерантен друг к другу. Это должно было быть не именно наш президент. Ну, вообще был бы другой, именно Беларусь. Потому что им тоже деваться особо некуда. Или все вместе, или тонем по одному. Лукашенко в Ватикане считает, что ему там делать нечего, честно говоря. Это очень важно, я очень рада за это. И это первый шаг сближения, как бы сказать, нашего президента, ну, с Папой Римским, с Вера, как бы, даже не знаю, что сказать, но я очень рада. Я сама полячка и очень горжусь этим. Ну, это добро, цікаво, о чем там они будут договариваться, о чем нет. Ну, посмотрим по результату. положительно и радует. Ну как еще? То, что кричали, что не упускают, не упускают. Все плохие в стране. Это просто встреча двух администраторов, на мой взгляд, и все. Встречаться должен он с такими людьми, как Папа Римский. Значит, нужно это? Для государства нужно? Это интересно. Я немножко удивлена, почему именно Папа Римский. Потому что Беларусь, ну, как бы, да, здесь присутствует католическая вера. Но все же мы больше, как бы, православные люди. Ну, это важно для Беларуси. Хорошо, что Лукашенко признает религию. Это сейчас очень важно, потому что в плане воспитания. Як вы ставіцеся да таго, што папа рымскі прыняў Александра Лукашэнку? Гэтае пытанне задаваў гарадзенскім мінакам Сяргій Астраўцоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара». У Менску 19:30, вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. У эфіры навіны і спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Ватыкані з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашэнка запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Мікола Лукашэнка падараваў папу буквар на расейскай мове. Міністр замежных справаў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку газеты «Карэра де ла Сэра» у сувязі з візітам Александра Лукашэнкі ў Рым. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі тетрациклін і аксітетрациклін. Адзін з лідараў Маладога фронту Іван Шыла атрымаў дазвол Міністэрства адукацыі на здачу іспыту на ангельскай мове. Напередадні радуніцы актывісты неўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў у Беларусі. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч галадае за кратамі аж 16 красавіка. Паводле адваката Павла Сапелкі, які наведаў свайго падабароннага ў ізалятары, стан ягонага здароўя моцна пагоршыўся. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены дагляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Сёння ў свеце. Камісар у развязу ў пытаннях аховы здароўя Андрола Васіліў сёння заклікала еўрапейцаў устрымацца ад неабавязковых паездак у раёны, дзе былі зафіксаваныя выпадкі свінога грыпу. Было зафіксавана некалькі выпадкаў захворвання, але не смерцяў у США, Канадзе і Іспаніі. У Мексіцы, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі больш за 100 чалавек. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун сёння сустрэўся з пакістанскім кіраўніцтвам і абмеркаваў пытанні пагрозы тэрарызму і экстрэмізму. Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынёе ў еўразвязі, назваў нонсэнсам ранейшую заяву кіраўніка МЗС Расіі Сергія Лаврова пра тое, што еўразвяз стварае сферу ўплыву, запрашаючы ў праграму «Усходняе партнерства» Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Молдову і Украіну. Пакістанскія вайскоўцы паведамляюць пра забітых сіламі бяспекі 20 ваяўнікоў у часе працягу аперацыі на паўночным захадзе краіны. У нядзелю былі забітыя 26 ваяўнікоў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай пацвердзіў сёння, што ён выставіць сваю кандыдатуру на маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбарах. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 167 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка за круглым сталом. Пачатак абмеркавання неўзабаве, адразу пасля абвесткі. На Астравеччыне, дзе мяркуецца пабудаваць АЭС, узнікла грамадская ініцыятыва пад назвай «Астравецкая атамная – гэта злачынства». А вось фізык і палітык Станіслаў Шушкевіч выступае за беларускую АЭС і вось што раіць астравецкім актывістам. Нехай яны пратэстуюць, але нехай яны з'ездзяць на экскурсію ў Бельгію, дзе проста фактычна на краю вялікага горада стаіць атамная станцыя, і жыхары гэта не пратэстуюць і не ўчыняюць лямант. Новы выпуск перадачы «Вольная студыя», новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў нашым доме літаратара гутарка за круглым сталом. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. У Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй у галіне літаратуры. Аднак апошнім часам літаратарам, у адрозненні ад прадстаўнікоў іншых прафесій, гэтая прэмія не ўручаецца. Чаму выдатныя творы айчыннага прыгожага пісьменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Спадарства, вітаю вас у нашым доме літаратара. І давайте пачнем нашую гутарку з вызначэння месца і ролі прэміі ў літаратурным працэсе. Ці з'яўляецца яна чыннікам літаратурнага жыцця, ці гэта, так бы мовіць, пабочны эфект ад занятку літаратурай? Давайте да чыста семантычнага значэння лацінскага слова «прэміум» – «узнагарода» дадамо наша сучаснае разуменне гэтай з'явы. Калі ласка, пачнем з вас, Сергей Законнікаў. У свеце ёсць тысячы прэмій. У галіне літаратуры і мастацтва гэта і добра, але з другого боку, думаю, што ніякія прэміі не могуць стымуляваць прагрэс у мастацкай творчасці, тым ліку ў літаратурнай. Усё залежыць, відаць, усё-ткі ад творцы і ад таго жадання сябе выявіць як літаратар, або там жывапісец, або скульптор, ці як то інакш. Тым не менш, лічу, што ўсё-ткі любая прэмія, яна прысутнічае ў нашым жыцці, у тым ліку ў літаратурным, і яна ўплывае на працэс. Думаю, што для нармальных людзей, якія спакойна ўспрымаюць любыя ўзнагароды, гэта менавіта проста ажыўленне, так сказаць, наша літаратурнае жыцця. Калі ласка, Язэп. Узнагарода, як адзнака і лепшых, яна выручае цябе, ці дае табе магчымасць пасля стаць і лідэрам. Бо кожны і лаўрэат – гэта лідэр, той арыентыр, на якога варта і трэба арыентавацца. Адзін мой знаёмы паэт, дзе б не друкаваўся, дзе б не выступаў, заўсёды стараўся падкрэсліць, што ён – лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы. Гэтая прэмія не адмененая, але апошнія гадоў 5 не ўручалася. Як вы лічыце, чаму? Няма ў нас вартасных твораў, ці тут маюць месца нейкія іншыя прычыны? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч. Чаму не даюць дзяржаўных прэмій? Некалі, я памятаю, давалі праз кожныя 2 гады абавязкова 2 прэміі. У галіне прозы крытыкі давалі імя Якуба Коласа прэмію, у галіне паэзіі і драматургіі давалі прэмію імя Янкі Купалы. Ну, а цяпер саюз пісьменнікаў падзелены на правільны і няправільны. Ну, каму даваць прэмію? Анатолію Аўруціну. І тады лепш нікому не даваць, каб не сарамаціцца. Ўсё-такі недзе там ва ўладных структурах ёсць людзі, якія разумеюць, што не трэба сарамаціцца. Дарэчы, калі мы пойдзем далей, Іосіф Фісарыянович Сталін вельмі выдатна разумеў цану Купрына, цану Буніна, цану Алексея Толстога, калі іх усякімі праўдамі і непраўдамі заманіваў Савецкі Саюз. Ён выдатна ведаў цану Стаўскага і іншых афіцыйных класікаў. Я б хацеў ўсё-ткі вярнуцца да дзяржаўнай прэміі. Штогод на каляды ўручаюцца прэміі за духоўнае адраджэнне. Ўручаюцца асабіста прэзідэнтам, усё гэта адбываецца з вялікай помпай, паказваецца па тэлебачанні, а ці не сталася так, што вось гэтая прэмія за духоўнае адраджэнне падмяніла сабой прэмію дзяржаўную? Як вы лічыце, спадар Сергей? Такое нейкае адценне ў гэтым плане ёсць. У нас, на жаль, і ў савецкі час, і сёння гэтая справа ўручэння прэміі запалітызаваная. І прэміі запалітызаваныя. У тым сэнсе, што на сёння выразна бачна, каму прысуджаюцца прэміі. Сёння трэба быць вельмі лаяльным да ўлады. Калі ты не будзеш лаяльным да ўлады, ты ніколі не атрымаеш прэміі, будь ты хоць тройчы геніем. Ды будь ты, Грышка, тройчы геній, не дачакаўшы спусціш дух. Спадарства, я ж здзівіўся. Аказваецца, у суседняй Расіі існуе каля 200, я падкрэслю, каля 200 самых розных літаратурных прэмій. У тым ліку цэлых 6 імя Шолахава. Дарэчы, лаўрэатам гэтай прэміі з'яўляецца Александр Лукашэнка. 3 носяць імя Андрэя Платонава, 2 Льва Толстога, 2 Дастаеўскага, 2 Буніна, 2 Фадзеева і гэтак далей. А якая сітуацыя ў нас? Якія прэміі сёння ў Беларусі ажыўляюць, як сказаў Сергей Законнікаў, літаратурны працэс? Язэп Янушкевіч. Апроч агучаных ужо тут прэміі дзяржаўных дзяржаўнае імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. У нас яшчэ былі, хай сабе, можа, трошкі ніжэйшага рангу, але была літаратурная прэмія Івана Мележа ў галіне прозы і прэмія імя Аркадзя Куляшова ў галіне паэзіі. Ну, а таксама была яшчэ літаратурная прэмія па публіцыстыцы імя Кастуся Каліноўскага. Наколькі і прыгадваю, і лаўрэатам быў Віктар Карамазаў апошні і нябожчык, выдатны наш гісторык Мікола Ермаловіч. У цяперашняй сітуацыі я, Міхась, здаецца, не памылюся моцна, калі скажу, што гэтых прэмій у нас няма. Калі і вымираць прэміі і літаратурныя не і не толькі глыбінёю, калі ты і вацка, то я б хацеў бы сказаць, што прэмія, нават заснаваная часопісам і дзеяслоў «Залаты апостраф», яна зноў жа служыць вот для пісьменніцкага прафесійнага росту. Вось Язэп узгадаў, што часам прэміі мераюцца і глыбінёй кашалька. Давайте паговорым пра эканамічнае значэнне прэмій ранейшых і сучасных. Колькі атрымліваў, скажам, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР у галіне літаратуры Сергей Законнікаў? Ленінская прэмія была 10 тысяч тых савецкіх рублёў. Дзяржаўная прэмія БССР была 5 тысяч. Спачатку ў Беларусі былі ўведзены дзве літаратурныя прэміі: імя Янкі Купалы і Якуба Коласа. Потым гэтыя прэміі узвялі ў ранг дзяржаўных. Да, такі статус атрымалі. І змесціва грашовая з 2,5 тысяч было паднята да 5 тысяч. Потым яшчэ былі ўведзены літаратурныя прэміі імя Мележа і Куляшова па 1000 рублёў. Калі ласка, Язэп. Мой і калега па літаратуры Геннадзь Кісялёў, як лаўрэат дзяржаўнай прэміі Якуба Коласа, на рукі ён атрымаў менш 3 тысяч. 30% забіралі падатак. Дык што ж было на першым пляне для тагачасных лаўрэатаў? Прэстыж ці ўсё-ткі грашовы эквівалент? На той час ўсё-ткі быў прэстыж, мне так здаецца. Справа ў тым, што вот у Францыі ёсць прэмія братоў Ганкуру. Ганкуруская прэмія 1 франк. За яго нават мінеральнай вады не купіш, не вып'еш шклянку. Але затое гэтая прэмія, яна ў маральным плане і ў плане таго, што ідзе папулярызацыя твоёй творчасці, яго выдаюць все лепшыя выдавецтвы Францыі, адразу выдаюць гэтага пісьменніка. Адзін франк ператвараецца ў мільёны. І другое яшчэ хачу сказаць, што справа ж тут не ў адным толькі в матэрыяльным сэнсе, а справа ў тым, што калі чалавек атрымлівае ўжо гэта званне, ён на слыху, ён пачынае ўжо ўкручвацца ў гэту ў вялікую інфармацыйную гэту прастору. І ён выходзіць тады са сваёй творчасцю, ўсё-такі выходзіць у вялікі свет. Яго думку пытаюць не толькі аб літаратурных справах, але аб грамадскіх, палітычных справах. Да. Вырастае яго грамадская вага. У гэтым сэнсе я хацеў бы згадаць нашага беластоцкага калегу, пісьменніка Сакрата Яновіча, які ўжо нават скардзіўся, што вага ягонага слова нібыта такая вялікая і пашанотная, што ў кожнай справе, і пачынаючы ад палітычных некіх здарэнняў на Беларусі і заканчваючы спартовымі ці эканамічнымі з'явамі, кожны і журналіст ужо па ратаптанай сцяжыне ішоў да яго. Як да лаўрэата вельмі прэстыжных польскіх прэмій, адну з якіх, наколькі я ведаю, Сакрату Яновічу ўручаў прэзідэнт Польшы Александр Квашнеўскі. Але я хацеў бы працягнуць дапытваць Сергея Законнікава. На той час, калі вы працавалі ў ЦК і ў вашай гаспадарцы таксама была і гэтая дзялянка з дзяржаўнымі прэміямі, наколькі справядліва адбывалася іх размеркаванне? Справядлівасці ніколі не было. Кухню гэту ўнутраную мне даводзілася бачыць у вачавіткі. Шмат было інтрыг і канфліктаў. І, скажам, для мяне вот не сакрэт, што выдатнейшы наш пісьменнік Владзімір Караткевіч не атрымаў пры жыцці прэмію ні за паэзію, ні за прозу, якія просто выключныя. Я лічу, што гэта адзін з самых найлепшых нашых пісьменнікаў 20-го стагоддзя. І вот ён не атрымаў. І гэта несправядліва было. Не атрымаў за кошт таго, што ішлі інтрыгі. І трэба было некаму кагота вылучыць свайго бліжэйшага там сябра. Ну, я магу канкрэтна сказаць, што інтрыгі такія вёў Іван Іванович Антанович, які любіў вельмі і плёткі, і, значыць, розныя такія рэчы. І вот што тычыцца Караткевіча, то гэта з-за яго якраз Владзімір Караткевіч не атрымаў своечасова пры жыцці прэмію. Анатолій Сідарэвіч. Я назіраў гэты працэс непасрэдна на паседжанні камітэта ў доме літаратара, як Іван Іванович Антанович нарэшце ужыў, па-руску кажучы, сногсшыбательны аргумент. Дайце вы яму прэмію, меўся на ўвазі яго пратэжэ, бо ён жа нічога больш не напіша. І чалавеку за кніжку «Ваўчыца з чортавай ямы» далі прэмію, а Владзіміра Семеновича с утешили литературной премией имя Ивана Мележа. На хвалях радио «Свобода» у Доме литератора вы слухаете гутарку «За круглым столом». Удельничают поэт Сергей Законников, литературознавца Язеп Янушкевич и историк литературы Анатоль Сидоревич. Гутарку у нашей менской студии веде Михась Скобла. Протяг обмеркования после напомину об головных темах сегодняшней программы. Александр Лукашенко сустроился у Ватикане с папом римским Бенедиктом XVI. Лукашенко запросил понтифика наведать Беларусь. Минск и Ватикан плянуют подписать домову об супрацовництве. Министр замежных справ Италии отказал открытым листом на критику прессы у сувязи с визитом Александра Лукашенко. По воле Франко Фратини, мета Италии – допомогчи Беларуси стать на шлях демократичного развития. От сегодня Россия заборонила увоз мяса и молока с 6 белорусских предприятий. У продукции этих предприятий знойдены антибиотики тетрациклин и окситетрациклин. На передыдні Радуницы активисты неурадовых организаций проводят толоки на местах массовых расстрелов ахвяров большевизму и доглядают могилы ведомых особ, у яких не засталося свояков Беларуси. У сувязи с эпидемией свиного гриппа у службы санитарного контроля аэропорту Минск-2 узмоцнены догляд пассажиров, которые летят с проблемных регионов. И снова мы вертаемся в Дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергея Бламейко. Сегодня в Доме литератора круглый стол. Тема обмеркования – премия как чинник литературного життя. Нагадаю, у Беларуси 47 письменников угонорованные державной премией у галине литературы. Однако пошним часам литераторам премия не уручается. Чому выдатные творы айчинного пригожего письменства не отзначаются наивысшей державной узнагородой? На гэтую да іншие темы разважают поэт Сергей Законников, литературознавца Язеп Янушкевич и историк литературы Анатоль Сидоревич. Гутарку у нашей менской студии веде Михась Скобла. Господарство, поводле легенды, старажытнагрэцкі паэт Арыён выйграў паэтычнае спаборніцтва на выспе Радос, атрымаў прэмію і адплыў на мацярык. Але на яго напалі піраты, прэмію адабралі, а самога паэта выкінулі за борт карабля. Арыёна выратаваў дэльфін. Адсюль выснова, прэміі трэба атрымліваць дома. Язэпа, ці не баяліся вы вяртацца дамоў пасля атрымання прэміі імя Льва Сапегі ў Варшаве? Вось акурат хіба мудры захад ведаю стародавние миты, размерковал мою премию помеж 5 университетами Польши. И докладней, как раз и выплачивание этой премии Мельва Запеги и было доручено чи переадресовано университетам Кракова, Белостока, Варшавы, Познани и Уроцлава. И это была стипендия. Я ее немогчимо было одобрать, бо она и выплачивалась что месяц, и особливо, что было и каштовно мне, как навуковцу, как и литературу, еще апроч нават названого, может, нейкого грошового эквиваленту, я имел и махчимость замовлять ксерокопии, а так само и проживать у готелях. Премия Льва Сапеги имела еще на мете, как там на самим и дипломе цитуются слова канцлера Льва Сапеги, и ничего нема иншего, больше дорожейшего человеку над вольность. А для Европы, коли ж такими островками вольности и были за заходние европейские университеты. Коли на территорию университетского городка уваход полицейским ти иншим силам был заборонен. Бог, еще есть и такое наполнение премии, как выкладание в университетах. Премия на премию не подобная, и хоть у меня, вот скажем, их 5, у тем лику державная премия Республики Беларусь, яку я отримливал под бел-червоно-белым стягом и под погонию, чем гонорусь в 92-м годе. И хоть она, может быть, тогда у разрусив этой гэтай матэрыяльнай яна была зусім малая. Для тых, хто вельмі цікавіцца, якая яна была, хачу сказаць, што за эту прэмію я тады купіў сабе айчынны касцюм і штучных двое чаравікаў для сваіх дачок маленькіх. Вось і вся прэмія. Але справа ў тым, што не ў гэтым сутнасць, а сутнасць у тым, як я яе атрымліваў, у які час, як гэта было здорава. І яшчэ адно хачу сказаць, што калі выйшла мая паэма «Чорная быль» у газеце «Літаратура і мастацтва», мне прыйшло больш 500 пісем з усіх краёў, не толькі з Беларусі, а з усяго Савецкага Саюза. І прыйшла адна пасылка з Пружанскага района. Гэта быў слоік клубнічнага варэння трохлітровы. І там было пісьмо: «Сынок, я сама збірала гэтыя клубніцы, я сама варыла это варэнне, пасылаю, не хварэй, пішы такія паэмы, як ты напісаў», і падпісана «Софія Степановна Капелюшок». І вось я хачу сказаць, што мне не свеціць, канешне, Нобелеўская прэмія. Хачу, каб Нобелеўскую прэмію атрымаў Рыгор Барадулін, ён заслугоўвае гэтага. Але хачу сказаць, што вот гэты слоік клубнічнага варэння трохлітровы Софіі Степановны Капелюшок з Пружанскага района, пенсіянеркі, ён мне даражэй быў бы, нават калі б я атрымаў Нобелеўскую прэмію. То у вас не 5 прэмій, а 6 прэмій. Это ўжо 6. Тут нехта загадаў пра Ганкураўскую прэмію, якая складае ўсяго 1 франк. Прэмія Букер у Францыі на сёння складае трошкі больш, усяго 10 еўра. Але выдавецтвы змагаюцца паміж сабой за права выдаваць кнігі лаўрэата і у выніку павышаюць аўтарскі ганарар. Пра гэта сёння ўжо гаварылася. Атрымліваецца так, што як бы безграшовая прэмія ўсё роўна дапамагае пісьменніку фінансава. Якая прэмія ў сённяшняй Беларусі рэальна можа дапамагчы пісьменніку? Вось каб прыйшоў, сказаў: «Я лаўрэат такой-то прэміі», і перад ім усе дзверы расчыніліся. Калі ласка, Анатоль Чедаревіч. Няма такой прэміі ў Беларусі, дзеля якой расчыніліся б дзверы ўсіх выдавецтваў. А яна павінна быць? Яна павінна была быць. Скажам, тую прэмію, якую мы сёння згадвалі, прэмію прэзідэнцкую ці афіцыйная назва «За духоўнае адраджэнне», вы ўсё-такі ставіце невысока. Яна палітызаваная. Мала таго, яна яшчэ там з'явіўся вот гэта «За духоўнае адраджэнне», чамусьці духоўнасць толькі прывязваецца пераважна да праваслаўя. А ўладыка Філарэт асістуе Александру Лукашэнку пры ўручэнні гэтай прэміі. Ну, калі ўжо мы шматканфесійная краіна, то там павінен стаяць мансіньёр Тадэуш і павінны стаяць епіскапы баптысцкай і пяцідзясятніцкай цэркваў, прынамсі. Калі ласка, нешта хоча дадаць Сергей Законніков. А ёсць рэчы, якія вышэй гэтага, што ты прыйшоў лаўрэат, значыць, перад табой усе дзверы адчынены. На сёння я ведаю дзясяткі сітуацый, калі не трэба ніякіх прэмій, а трэба званок з адміністрацыі прэзідэнта ў выдавецтва дзяржаўнае, і ўсё будзе адчынена перад табою. Любая кніга будзе выпушчана. Сябры, хацелася б у нашай гутарцы згадаць і некаторыя экзатычныя прэміі, прыклад якой тут ужо падаў Сергей Законнікаў, слоічак варэння, прысланы чытачкай з Пружанскага району. Падобныя выпадкі неаднойчы здараліся ў гісторыі літаратуры. Скажам, Сімеон Полацкі яшчэ ў 17 стагоддзі за свае ўзорныя вершы, за свой вертаград многацветны, атрымаў амаль пудовую брылу цукру, прадукту на той час дэфіцытнага. У Маскве ещё не існуе прэмія імя Андрэя Белага. Гэта бутэлька гарэлкі і адзін яблык. А ў нас на Берасцейшчыне ўручаецца мядовая прэмія «Вядро мёду». Вось наколькі такія прэміі заслугоўваюць увагі? Анатоль Сідаревіч. А ў Беларусі самая першая прэмія такога кшталту, Якуб Колас, Костус Міцкевіч атрымаў за вершык «Ад бацькі серэбраны рубель». Для Костуся Міцкевіча гэта быў стымул. Бачыце, вырас непаганы паэт. Калі ласка, Зэп. Мне раптам захацелася змяніць месца і прапіскі, і прынамсі пачаць тварыць на Берасцейшчыне, паколькі «Вядро мёду» гэта вельмі зманлівая прэмія. І здаровая. Але калі ўжо пра гэта калегі зайшла і размова, прэмія гэта таксама адзнака нейкім словам і ці чынам. У маёй біяграфіі і літаратурнай быў такі факт, як званок незабыўнага Васіля Владзіміровича Быкова з нагоды выхаду аднатомніка Вацлава Іластоўскага. Тыя пачутыя мною словы ад класіка беларускай і літаратуры мне былі таксама даражэй бы за ўсе іншыя прэміі. Што ж мы ўсё ад прэміі вяртаемся да тэлефонных званкоў? То да званка з адміністрацыі прэзідэнта, то да званка Васіля Быкова. Званок, званку і розніца, пагадзіцеся. Спадарства, давайце колькі словаў скажам пра рэгіянальныя прэміі. Вось берасцейскі аблвыканкам заснаваў прэмію імя Уладзіміра Калешніка, а гарадзенскі прэмію імя Аляксандра Дубка. Ці можа гэта неяк удыхнуць душу ў амаль затухлы літаратурны працэс у глыбінцы? Калі ласка, спадар Сергей. У глыбінцы ў нашай працэс як літаратурны, наогул мастацкі, ён не скажу, што б надта затух. Мне вельмі падабаецца, вот зараз я сустракаюся часта ў нашых рэгіёнах. Мне падабаецца, што там всё-такі жыццё бурліць. Там ёсць пісьменнікі пачынаючыя, вельмі шмат. З вялікім задавальненнем вот сёння успамінаю я і Вілейку, і, скажам, Лунінец. У нас ёсць шмат хорошых таленавітых людзей там у глыбінцы. І добра, што рэгіянальныя такія прэміі існуюць і што яны, ну, ўплываюць, падахвочваюць нашу, асабліва нашу моладзь на тое, каб яна ўдзельнічала ў гэтым літаратурным жыцці. Міхась, я ба мяне згаджуся, што затухае працэс. Ну я б Віцебску назову, і Сергея Рублеўскага, і Франца Сіўко, і Владзіміра Папковіча, Полацак, Абарановичах, там і кніжкі выдаюць. Але мы вяртаемся да прэміі рэгіянальных. Ну, канешне, вот нават прысмак гэтай палітызацыі у назве прэміі Гарадзенскай. Александр Дубко пры ўсёй павазе да нябожчыка. Але ж у Гарадзенскай вобласці нарадзіўся Ян Кабрыль, у горадні жылі Васіль Быков і Алексей Карпюк. Ну і дзіўна. Это той выпадак, калі літаратурная прэмія называлася сталінскай ці ленінскай. Мо хіба так. І літаратурную прэмію прыемней і лагічней атрымліваюць, калі яна носіць званне літаратара, пісьменніка. І два словы пра часопісныя прэміі. Калісьці часопіс «Вожык» уручаў прэміі імя Вядзьмака Лысагорскага. Сёння часопіс «Вясёлка» дае прэміі імя Васіля Віткі, а часопіс «Дзеяслоў» ганаруе сваіх найбольш значных аўтараў «Залатым апострафам». Ці ўплываюць часопісныя прэміі на агульную панараму літаратурнага жыцця? Калі ласка, вам, спадар Сергей, слова, як шматгадоваму рэдактару часопіса «Полымя». Хачу сказаць, што за 16 гадоў, што я працаваў у «Полымі», мы пастаянна прысуджалі штогадовыя прэміі. Не скажу, што яны былі вялікія, але хачу сказаць, што яны былі папулярныя. І вот гэтыя полымянскія прэміі, яны абмяркоўваліся кожны раз, калі вот і выходзіў часопіс. Мы ў першым нумары на апошняй старонцы падавалі спіс лаўрэатаў, і вельмі это ўсё абмяркоўвалася ў літаратурным нашым асяроддзі. І, дарэчы, быў стымул, таму што некаторыя прыходзілі і казалі: «Слухай, а ў мяне яшчэ няма гэтай прэміі. Я хачу для «Полымя» нешта напісаць такое толковае, каб можна было атрымаць эту прэмію». Калі ласка, Анатолій Сідарэвіч. Часопіс «Маладосць» меў сваю прэмію. Я вясковы настаўнік у Капыльскім раёне атрымліваю, на мяне загадчык раяна глядзіць на ўсе вочы. Здзіўлены. Былі ў газетах прэміі, літаратурная газета давала. Мне далі прэмію, ведаеце, як тады быў дэфіцытная рэч, клавішны тэлефон. І я вось балгарскай вытворчасці клавішны тэлефон атрымаў. Язэп. Часам для пачынаючых ці нават пісьменнікам, для якіх кніга робіцца марай ці недасяжным узвышшам, то якраз часопісная і публікацыя, адзначаная пасля і рэдкалегіі, яна для прэстыжу стварае ў душы гонар, быццам ты атрымаў дзяржаўную прэмію. Дзякую, Язэп. Не ў крыўду часопісным прэміям, але выкажу такое назіранне. Часам здараецца, што не прэмія падтрымлівае аўтара, а аўтар падтрымлівае прэмію. Так сталася, на маю думку, з апошнім «Залатым апострафам». Калі уладальнікам гэта апострафа стаў наш выдатны паэт Уладзімір Някляеў. Шаноўнае спадарства, дзякую вам за гутарку. І пры канцы нашай размовы за круглым сталом мы па даўняй завядзёнцы назавем лепшыя беларускія кнігі мінулага месяца і такім чынам дапаможам зарыентавацца нашым чытачам у бяскрайнім моры беларускай літаратуры. Калі ласка, першы Анатолій Сідарэвіч. Дзве кніжкі, каштоўныя літаратурнымі матэрыяламі, альманах, першы выпуск беларускага біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які выпусціла выдавецтва «Лімарыус» і уклаў Александр Фядута. І другая кніга, якую я ўжо чытаў сёння ўначы, да 3 гадзін ночы, «Утроп Літвы» Дзіслава Сідько. Калі ласка, Сергей Законнікаў. Ну, я сярод навінак, якія выйшлі, хацеў бы адзначыць кніжку Геннадзя Дмітрыева «Агледзіны», дзе вельмі хорошо ўзнаўляецца той час, у якім мы жылі, і які надта хутка пралятае. І, калі ласка, Язэп. Мне вельмі неём, калі я назаву сваю кніжку «Зямля і кінатафаў», якая выйшла вот месяц таму, і тым самым я як бы ўганараваў уласна 50-годзе.